Żyjemy zbyt szybko. Chcesz tak żyć? Ej, sprawdź to. Z dnia na dzień coraz więcej opcji. Czysty ruch bez odpowiedzialności. Szybki seks, jutro wilczy bilet. Chcemy wszystko mieć i na chwilę zerwać się, zgubić smysł, zapomnieć. Więc bez celu, bez tchu, nieprzytomnie. Żegnać dzień, by nocą gubić siebie. Szukam innych dróg, choć sam nie wiem. Ja czekam tu. Coraz mniej tej opcji, by zwyciężyć szybko. Na krawędzi dla pieniędzy tu niebo, tam piekło. Ja pomiędzy tym a tamtym jadę, czynę zakręty. Miałem dawno uciec stąd, ale nie jest łatwo, więc pod prąd. Już czas, już pora, by zrobić to. Trzymasz mnie, nie zatrzymasz mnie.